بأسوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلاة وسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا مناجات پر مشتمل کلام تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. انشاءاللہ اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں گی. ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی یا الہی کر دے پوری عرض پائے ہو تو رضا سرور پے قصو مجبور کی آرزو دید سرور پے مجبور کی کش گی اور عرش جا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی جا چلے تیری رضا قصو مجبور کی سو مجبور کی روح چل دے جب نکل کر کسو مجبور کی کسی نے بھی دعا کے قید پوری اور زو ہر بے کسو مجبور کی قدموں سے لگا لو شرف اب تو مدینہ سے شاہ بچا لو، در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو، فرقت میں تڑپتے شفاعت ہوگی،

رحمت نے یہاں تک پہنچایا کے ہیں اور بھلے ہے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے رخ کی دھل کرے سرکار ہر کمینوں کے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے تبقو نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا اور بھی کسی سے تبقو نظر کی ہے اف بے حیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خوب در گزر کی ہے تمہارے وہ احسان تمہارے وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے آقا تم کو منہ دکھانے سے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس ڈھیروں ہے گنہگار روکے سردار کے پاس میں گنہگار علیہ رحمہ کا کلام دم از تیرا مجھ کو جو خیال آئے دم از تیرا مجھ کو جو خیال آئے میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آئے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ سے پیار آئے تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ سے پیار آئے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میرے دل کو درد الفت سبب وفور رحمت میری بے پکار آئے نہ پغا کے ڈھنگ جانو نہ مجھے پکار آئے مجھے نظر اچن بخشے مجھے موت زندگی دے مجھے نظر اچن بخشے مجھے زندگی مجھے موت زندگی دے وہ اگر میرے سرحانے دم احتساب آئے وہ اگر میرے سرحانے دم احتساب آئے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے گلے خلد لے کے ظاہر تجھے خار تجھے ہار تر بڑے ہوشیار آئے میرے پھول مجھ کو دیجیے بڑے ہوشیار آئے تیرے صدقے تیرا صدقہ یا رسول اللہ مدینے میں آقا

مدینے میں آقا گناہ نہ ہزار آئے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کموں کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھے تلوار تیرا, تو ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھنے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی تمام اسلامی بھائی مل کر سعادت حاصل کیجیے انشاءاللہ, اس کی بے حد برکت نصیب ہے. کلام الہی میں شمس و دوہا ہے, کلام الہی میں شمس و دوہا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسمِ شبِ تارِ میں راضی تھا, قسمِ شبِ تارِ میں راضی تھا کہ حبیب کی زلفِ دو قسمِ شبِ تارِ میں راضی تھا کہ حبیب کی زلفِ طوطا کی قسم, تیرے خلق کو حقِ عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا,

ہے نا کہ وہ نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، یعنی ذات سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات منتخب ہوئی، اور یہ وہ ذات منتخب ہوئی جس کے وصف لاجواب ہو گئے، نام ہوا مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے کو، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑو درود، واجمل من قلم کلید النساء، خلقت مبررا من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوتا شاہا، کوئی تو جیسا ہوا کہنا ہوگا شاہا، تیرے خالق حسن و عطا قسم، تیرا مسند ناز ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کیوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کیوں قصرِ دنا عقل تو جیسی ہے روح لبی سے پوچھئے کہ تم نے بھی کچھ سنا کیوں روح لبی سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفینا صلی برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عظیم الشان کلام آئیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف رحمت نہ کہتا ہو گناہ گار کی طرف رحمت نہ کہتا ہو گناہ گار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف انکار کا وقوع تو کیا ہو کریم سے انکار کا وقوع تو کیا ہو کریم سے مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف رحمت نہ کے طرح ہو گناہ گار کی طرف جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف موت کا دیکھتی ہے بہار بہشت کی موت کا دیکھتی ہے بہار بہشت کی جس کی نگاہ ہے تیرے رخ سار کی طرف جس کی نگاہ ہے تیرے رخ سار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف پھیلا ہوا تیرے در کے سامنے پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نکاح درے یار کی طرف میں خاک پر نکاح درے یار کی طرف رحمان خود ہے تیرے دار کی طرف دیکھی جو بے خطی تو انہیں رحم آ گیا دیکھی جو بے خطی تو انہیں رحم آ گیا گھبرا گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے دار کی طرف آنکھیں جو بند ہو تو جلوے خدا طالب دیدار کی طرف جلوے خدا طالب دیدار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمت نہ کی طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف صلو علی الحبیب غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چو کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ صلو علی الحبیب ابھی دونوں کلام آپ نے سنے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا کلام ابھی آپ نے سنا اس کے بعد ان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان کا بھی ابھی ہم نے کلام سنا ان کے کلام میں آپ دیکھیے کس قدر ان کی بارگاہ رسالت محویت ہے گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے یادوں میں کھوئے رہتے ہوں گے اور کبھی ان کو تصور جنتی کیاری کا ہو رہا ہوگا کہ جنتی کیاری یہ جنت کا ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ, تو جنت لینے آئے چھوڑے نہ یہ گلی, منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف, اور کبھی سر تصور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی دیوار پر سر کا ٹیک لگا کر ہاتھ پھیلانے کا تصور کہ بھیک آئی کب آئی. تو کبھی کس جلووں کی باتیں, کبھی کیسی تمنا ہے. تو ان کے اشعار سنتے ہیں تو اب اشعار ایک دو بھی نہیں ہیں, اتنے کلام لکھے, اعلی حضرت نے اتنے کلام لکھے, حسن رضا خان صاحب نے اتنے کلام لکھے, مفتی اعظم ہند کے کلام, خود میرے شیخ طریقت امیر سنت کی پوری وسائل بخشش موجود ہے ہمارے سامنے. تو اتنا تو تھوڑا بہت اندازہ آپ کو بھی ہوگا کہ یہ اشعار ہوتے ہیں نا, یہ کیفیت ہوتی ہے, اور اس وقت وہ اشعار آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کیفیت بن رہی ہوتی ہے, تو کبھی کیفیت کے کیا عالم ہوگا, کبھی کیفیت کے کیا عالم ہوگا. تو ان کی کتنی کیفیت بنتی ہوں گی کہ انہوں نے سینکڑوں اشعار نہیں لکھے, انہوں نے سینکڑوں کلام لکھے, اور ہر کلام کے اندر ان کے جذبات مختلف ہیں. یعنی تو کبھی کسی شعر کے اندر کون سا جذبہ ہے, کسی شعر کے اندر کون سا جذبہ ہے, کسی شعر میں کون سا جذبہ. اچھا پھر یہ ہمارے اکابرین ہیں, اور یہ مطلب بالکل ہمیں بتایا گیا ہے اور ہم بھی اس بات کے بالکل قائل ہیں, اور دو چار والی بات ہے کہ ان کے قلم میں اور ان کے دل میں فرق نہیں ہے, جو ان کی قلبی کیفیت ہے وہی ان کے قلم سے ادا ہوتا ہے. تو ان کی کیفیات پر غور کریں اور پھر نیکی کی دعوت کی نیت سے عرض کر رہا ہوں, پھر ہم اپنی کیفیات پر غور کریں کہ ان پر اس طرح کی کیفیت کا ورود ہوتا, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہما وقت وہ کھوئے رہنے کی ان کی صورتحال رہتی ہے. اعلی حضرت کا ایک شعر بھی ہے, وہ ہے نا کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو, پھر دکھا دے رخ اے مہر فروزہ ہم کو, دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. کیا جب کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سر کی آنکھوں سے کی ہو, اس کے بعد میرے اعلی حضرت کی یہ کیفیت بھی ہو کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, گہرے بعد میں کھو جاتا ہے, ہم ہاتھ ہلائیں تو اپنے کو لگتا ہے ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم کو لگتا ہے ہم کو دیکھ رہا ہے, لیکن ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا, جس کی نظر ہماری طرف ہوتی ہے وہ دیکھ ہم کو نہیں رہا ہوتا, کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے. تو اپنے نہیں ارادہ, ارے یار کہاں ہو, ہاں نہیں نہیں میں ہاں کیا آتا رہا جی واپس آتا ہے. تو دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو, جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار, نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو, میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا, اے ملیح عربی کر دے نمک دا ہم کو. تو ان کی کیفیات پر میں غور کر رہا تھا, اور اب شیئر کر رہا ہوں آپ سے اپنے جذبات, کہ ہمارے اپنے کیفیات تو صبح کیا کرنا ہے, شام کو کیا کرنا ہے, رات کو کیا کرنا ہے, کمانا کیسے, کھانا کیسے, جانا کیسے, بولنا کیسے. ان کی کیفیات میں اللہ عز و جل کی محبت, اس کے پیارے حبیب کی محبت, دین کا غلبہ, ایک بیدار کرنے کے جذبات, چاہے ان کی نثر لے لی جائے یا نظم لے لی جائے, ہر سمت ان کا رخ اللہ عز و جل کی محبت کی طرف, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی طرف, اور اصلاح امت کی طرف ان کی پیش قدمی ہوا کرتے, بڑھتے رہتے تھے اس طرف, معرفت کی منزلیں گویا کہ یہ طے پر طے کرتے چلے جاتے تھے, اور ہر گویا کہ آنے والا دن ان کو معرفت کی منزل سے قریب سے قریب قریب سے قریب اور قریب سے قریب تک کرتا چلا جاتا تھا. ان کی ہر کیفیت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین باوجود اس کے کہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کسی کو کسی کا قرب نصیب ہوتا ہے تو یہ ہمیں بظاہر کسی گناہ میں مبتلا نظر نہیں آتے. نہ جھوٹ بولا ہوتا ہے, نہ گانے بازے کی ترکیب ہوتی ہے, نہ فلمی ڈراموں کا ان کا کوئی ایسا انداز ہوتا ہے, نہ بد نگاہیاں, کچھ بھی نہیں. بظاہر کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روتے بہت ہیں, روتے بہت ہیں. اب اس پر غور کیجئے کہ یہ وہ معرفت کی منزل ہوتی ہے. کسی کو کسی سے محبت ہو اور اس کا قرب مل جائے نا, قریب ہو جائے, اب اس کو جو خوف ہوتا ہے نا, وہ خوف ہوتا ہے اس کے قرب کی جدائی کا, کہ وہ قرب جو مجھے نصیب ہو گیا کہیں میری کسی ادنا سی غلطی, میری ادنا سی خطا, میرا کوئی ادنا سا ایسا عمل مجھے اس کے قرب سے دور نہ کر دے. وہ قرب ہوتا ہے اور اس کو قرب کے ملنے کا شکرانہ ہوتا ہے, اور وہ ایک خوف ہوتا ہے, کیفیت ہوتی ہے کہ بس جو مجھے رب عز و جل کی محبت کی جو منزل ملی ہے, جو قرب نصیب ہوا ہے, اور وہ قرب کی برکت ہے کہ میں گناہ سے بچ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت ہٹا دیتا ہے, بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے, اللہ نظر رحمت اس پر فرماتا ہے تو بندہ گناہ سے بچا رہتا ہے. وہ نظر رحمت اور وہ قرب اور وہ معرفت جو مجھے نصیب ہوئی, جس کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے میں اب گناہوں سے بچ رہا ہوں, میں بدکاری سے بچ رہا ہوں, میں غیبت سے بچ رہا ہوں, بد نگاہی سے بچ رہا ہوں, اور میری کیفیت دن بہ دن بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جب دل کا شیشہ صاف ہو تو اس پر پھر جو عکس ہوتا ہے اس کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اب وہ دل کا شیشہ ستھرے سے ستھرا, ستھرے سے ستھرا, چمک سے چمکدار ہوتا چلا جاتا ہے, تو اس کی اور کیفیت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ وہ قرب ہوتا ہے ان بزرگوں کا, جو ان کی کیفیات جو ہم نے پہلے بیان کی آپ کو, یہ وہ کیفیات میں رہتے ہیں. اب ایک آدمی دن رات کاروباری میں مگن رہتا ہے, کہاں کے کہاں نکل جاتا ہے, اور پھر اس پہ رسک اٹھانے کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی کر لوں گا, یہ بھی کر لوں گا, اور یہ سارے مل سمندر کا سینہ چیر کر بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے, کہاں کے کہاں نکل جاتا ہے. ہم چور کسی ڈاکے کا, کسی چوری کا ذہن بناتا ہے, بیٹھے بیٹھے پلاننگ کرتا ہے, کہاں کے کہاں چوری کر کے واپس آ جاتا ہے تصور میں, اور کہاں کے کہاں وہ نکل جاتا ہے. منشیات کا کام کرنے والا کہاں کے کہاں نکل جائے. تو جس نے جس سمت سوچا وہ اس سمت آگے بڑھا, جس نے اللہ عزوجل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی دھون اس پر سوار ہو گئی اور اس طرح وہ بڑھا, تو الحمدللہ اس میں وہ آگے نکل جاتا ہے. بات ہے ہمارے شب و روز کی کیفیت کی. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی کیفیت کا محاسبہ کریں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں, ہم رات کو تھکے ہارے آدھے منہ پڑ جاتے ہیں کہ ہم کو اچھی نیتیں کر لیں کہ وہ رات جو بستر میں گزاروں وہ رات ہی میں ایسی گزاروں کہ وہ رات ہی میری پرواز کا ذریعہ بن جائے. کوئی درود پاک پڑھ کر, کوئی تصوری کر کے, کوئی دعائی کر کے سو جاتے, یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, تمنا ہی لے کر سوتے, کلمہ پڑھ کر سوتے, آگے اٹھ نہیں سکیں گے یہ تصور لے کر سوتے. یعنی میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے اور کنفرم بات کر رہا ہوں کہ یہ چٹائی آپ دیکھ رہے ہیں جو جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ امیر سنت کی پسند ہے. یہ چٹائی جو جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ وہ چٹائی ہے جو مردے کو دی جاتی ہے. چٹائیاں تو بہت ہوتی ہیں نا, ایک سے ایک چٹائیاں ملتی ہیں. امیر سنت فرماتے ہیں اس چٹائی کا استعمال کرو جو مردے کو جس پر لٹایا جاتا ہے, تاکہ تمہیں چٹائی دیکھ کر تمہاری کیفیت میں یہ بات آئے گی کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے. مردے کو یاد کرو گے. اچھا, ایسی چٹائی پر آپ سوتے ہیں, تو جب سوتے ہیں تو یہ تصور کر کے سوتے ہیں کہ اب مطلب کہ آنکھ کھلے کہ نہ کھلے, اور اندھیرا جیسے کہ مجھے قبر میں لٹایا جا رہا ہے, اور وہ ساری کیفیات اور سارے تصورات لے کر اندھیرا کر کے سوتے ہیں کہ اب لیٹ گئے. پھر کلمہ پڑھ کر اور اورادہ وظائف پڑھ کر اور اس طرح کی ساری معاملات جو ایک وہ کر کے سوتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں تو جیسے وہی کہ ایک اور موقع ملا ہے. تو یہ بزرگوں کی جو کیفیت کتابوں میں پڑھی, امیر سنت کو پریکٹیکلی طور پہ دیکھا, اور بالکل یہ مطلب اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا میں کہ ایک آدمی ہوتا ہے نا کہ مرید ہوتا ہے پیر کی عقیدت میں بھی بعض اوقات بولتا ہے, تو یقیناً پیر اور مرید, اب پیر اور عقیدت نہ ہو تو کیا ہوا, پیر ہے تو عقیدت تو ہوگی ہوگی, اگر مرید کے دل میں پیر کی عقیدت نہیں ہے تو پھر عقیدت ہے کس کی, تو عقیدت تو ہوگی. لیکن ایک ہوتا ہے نا عقیدت میں آدمی مبالغہ کر جاتا ہے, پیر کی محبت میں عقیدت میں مبالغہ, یہ تو بالکل ایک سنی ہوئی دیکھی ہوئی سمجھی ہوئی ساتھ رہی ہوئی بات کر رہا ہوں. ہماری ایسی کوئی کیفیت نہیں بنتی, ہم تو سوتے بھی ہیں تو ہماری کیفیت صبح دفتر کی ہوتی ہے, فجر کا الارم رکھ کے سوتا کون ہے, مائیں اسکول کا الارم رکھ کے سوتی ہوں گی, صاحب آفس کا الارم رکھ کے سوتے ہوں گے, فجر کا الارم رکھتا کون ہے, فجر چلی گئی تو کوئی مارا ماری نہیں ہے, اسکول چلی گئی دفتر چلا گیا تو او سر وہ کدھر آسمان سر پر اٹھا لیں گے, اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا, ارے فجر چلی گئی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا, اتنی سی کیفیت نہیں بننی. میں بات کیفیت ہی کر رہا ہوں, جو بات کر رہا ہوں جو موضوع ہے وہ ایک کیفیت, ہماری کیفیت, ہماری جو صورت حال ہے نا وہ بری ہے, بہت بری ہے. ہمارے اسلاف کی یہ صورت حال, ہمارے اسلاف کا انداز, اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیفیت دیکھے, رو رو کے کالی لکیریں پڑ گئی, کیا شیطان جس کو دیکھے شیطان راستہ بدل لو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ جس راستے سے آتے آقا فرماتا ہے عمر تو جس راستے میں چلتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے, ہمارے راستے شیطان بدل دیتا ہے, ہم جس راستے پر چلتے ہیں شیطان ہمارا راستہ بدل دیتا ہے, اور فاروق اعظم جس راستے پر چلے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. کتنا فرق ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں اور ہمارے اپنی کیفیت میں, اور حال یہ ہے رو رو کر کالی لکیریں پڑ گئی, اتنا مطلب کہ ان کی کیفیات ہوتی تھی. یہ یاد آ رہا, ذکر چلا ہے تو کیوں نہ ان کی بات اور کر لوں میں, کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں باہر کی طرف جھانکا تو دور کڑکڑاتی دھوپ میں پین دوپہر کے وقت ایک دور سے کوئی شخص چلا آ رہا تھا, اونٹ اس کے ہاتھ میں تھے, اونٹ کو ہانکتا ہوا آ رہا تھا. آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ یہ دوپہر کے وقت ایسی چل چلاتی دھوپ کے اندر کون مطلب کہ ایسی دھوپ کے اندر باہر نکلے گا, یہ کون مسافر ہے جو اتنی دور سے آ رہا ہے اور ہوا آ رہی ہے اور ہوا اس کے گرم گرم ہوا کے وہ اس کے چہرے کو بالکل متغیر کر رہے ہیں, اور دور سے نظر بھی نہیں آ رہا, چادر وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی تھی کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی کون ہے کون ہے کون ہے, اب وہ گیس کرنے کی کوشش کری وہ ہے کون ہے کون ہے کون. اتنے میں قریب سے قریب قریب سے قریب قریب سے قریب وہ جب پہنچے تو حیرت کی انتہا نہ رہی, اسی دھوپ کے اندر چل چلا دی دھوپ میں, یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے جو اونٹ کو آنکھتے ہوئے آ رہے تھے. فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی علی جا, ایسی چل چلاتی دھوپ میں اور ایسی گرم ہواؤں میں آپ دوپہر کے وقت, اب ٹھنڈا ہوتا تو کچھ ایسا معاملہ ہوتا, آپ اندر آ جائیے آپ کو نہیں, آپ نے فرمایا نہیں میں صحیح ہوں آپ آرام کریں, آپ اندر آ جائیے, آپ خادم جو خادم ہے وہ مطلب میرا اپنا ہے, یعنی کہ بالکل وہ کہیں وہاں بھی یہ بھی تقوی اور پرہیزگاری کے متعلق انہوں نے کچھ آپس کی بات چیت کی تو وہ منع کر دیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے, تو وہ وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ایسی چلچلا دھوپ میں, آپ نے فرمایا کہ بیت المال کے دو اونٹ پتہ چلا کہ کہیں بھاگ گئے تو میں ان کو ڈھونڈنے نکلا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اونٹ کھو جائیں اور مجھ سے قیامت دن پوچھ لیا جائے کہ فاروق عمر بتا وہ اونٹ کہاں گئے, تو میں وہ اونٹ تلاش کرنے نکلا تھا اور یہ اونٹ کو پکڑ کے لایا. اب یہ مطلب کہ وہ خوف خدا کی کیفیت تھی نا, یہ کیا تھا, اور خود گئے اونٹ ڈھونڈنے کے لیے، خادم کو نہیں بھیجا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود اونٹ ڈھونڈنے گئے. احساس ذمہ داری دیکھیے، احساس ذمہ داری ہے. یہ عرض کرنے کا مقصد یہ، اب جو ذکر چلا تو میں کا ایک بات یاد آ گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اصول برکت کے لیے آپ کو بیان کر دی. اللہ تعالیٰ ان کی توجہ ہمیں عطا فرما دے، ان کی توجہ مل جائے اور ان کا صدقہ نصیب ہو جائے، ان کی سیرت کا صدقہ نصیب ہو جائے، سارے حالات صحیح ہو جائیں گے، سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. تو ہماری کیفیات جو ہے نا وہ اس سمت جاتی نہیں ہے. تو دوپہر شام رات کوشش کریں ہم اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا محاسبہ کریں. اور بیٹھے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، بیٹھے ہیں گھر میں کچھ دیر بیٹھ جائیں، اکیلے میں یا مسجد میں کہیں بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں. اور وہ یا کہ میں اللہ سے اپنی عرض کر رہا ہوں نا، اکیلے میں بیٹھے تو کبھی مدینے کی طرف رخ کر لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. تو یوں اپنی پھر اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کی رحمی کریمی. یوں جیسے جیسے جیسے کیفیات اپنی بنانے کی ہم کوشش کریں، بے ساختہ آنکھ سے آنسو نکلے گا. جب یہ تصور جم جاتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے عرض کر رہا ہوں، میں اپنے اس رب سے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت میں اپنے رب سے، میرا رب تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، رب سے عرض کر رہا ہوں، یقین ہے نا، یقین کامل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرا رب قادر مطلق کے میری مشکل کو، میری پریشانی کو آسان کرنے والا ہے. اس کی بارگاہ میں کبھی اس کے حبیب کا وسیلہ دیتا ہوں، تو کبھی حسنین کریمین کا واسطہ دیتا ہوں، تو کبھی صحابہ کرام کا واسطہ دیتا ہوں. یہ جو ہے نا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بطور مجرم پیش کر دینا، اکیلے کی بات کر رہا ہوں، تنہائی بے بے مدینہ مدینہ اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں یا ہم بیٹھتے ہیں، اچھی خاصی آواز تو آ رہی تھی آپ نے، خود اس طرح کے کلام ہوتے ہیں، بند کر دیا جناب. کتابوں میں ہے کہ انفرادی طور پر جو چھپی ہوئی جو معاملات ہیں نا، وہ ظاہری معاملات سے کئی مقامات پر افضل ہیں. تو انفرادی طور پر چھپا ہوا انداز میں اپنے رب کے حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بات یہ ہے کہ میرا نیٹ اصل میں کھلا ہے، اس کی نظر رحمت اور ہمارا مائی چھوٹ گیا، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبقت رحمتی غضبی. اب دیکھیں میں ایک وقت رحمت اللہ کے غضب پر اپنے مصروف زندگی میں چکن بروسٹ بھی کھا رہا ہوں، فرینچ فرائز بھی کھا رہا ہوں، اور اپنی اور مینگو جوس بھی ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہے. آپ لوگوں نے کھانے کو آ جائیں. السلام علیکم. سارے کے سارے اپنی کیفیت کا محاسبہ کریں، کچھ وقت دیں الگ سے. ٹھیک ہے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اب آپ فرض نماز ہی میں کیفیت دیکھ لیں. ہم فرض نماز پڑھتے ہیں. میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ امریکہ سے آئیں گے کھانا کھانے کے لیے، اتنے دور سے آپ ان کو بول رہے ہیں کہ امریکہ سے آئیں گے ہم کھانا کھانے کے لیے. قاعدہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا کہ قاعدہ اولا ہے قاعدہ آخرہ ہے. بعضوں کا تشویش کے ساتھ وہ سلام پھیرتے ہیں، نہ جانے یہ دوسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے. وتر میں بھول جاتے ہیں تو مغرب کی تین رکعتوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، چوتھی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تیسری میں دوسری میں بھول جاتے ہیں. جو کیفیت ہے، اچھا یہ تو بھولا ہوا، پھر نماز پڑھتے ہوئے بھی کس کی یہ کیفیت ہے کہ جو روایتوں میں آیا کہ تو نماز یوں پڑھ کے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. ورنہ کم از کم یہ کیفیت ہو کہ تیرا یہ ذہن بناؤ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت ہماری کتنی بنتی ہے؟ یہ تو نماز کی کیفیت کا بیان صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے، احسان کی تعریف کے اندر بیان کیا، احسان کیا ہے تو نماز کی کیفیت تو یہ بیان کی گئی. ہم اپنی نماز جو پانچ وقت نماز پڑھتے فرض ادا کرتے ہیں، اپنی فرض کی ادائیگی میں اپنی کیفیت درست نہ کر سکے، آگے جا کر کیا ہماری کیفیت بنے گی؟ ورنہ وہ بزرگان دین وضو کرتے تو کانپتے، مسجد میں چلتے تو کانپتے، پوچھا جائے کہ آپ اس وقت کیوں کانپ رہے ہیں تو فرماتے کہ تمہیں معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو کبھی کسی کو دیکھو تو بنیان پہن کر نماز پڑھ رہا، تو کبھی کسی کو دیکھو تو وہ کرتا الگ، تو پجامہ الگ، تو یہ الگ وہ الگ. ارے بھائی دیکھے والے منظر ہیں. آپ فجر کی نماز میں دیکھیے کوئی شلوار کے اوپر شرٹ پہن کر آ جائے گا. ارے تم آفس میں جاتے ہو شلوار کے اوپر شرٹ پہن کر، آدھا کرتا آدھا پجامہ کبھی پہن کے جاتے ہو کہیں؟ بٹن ٹوٹے ہوئے، آستین چھٹی بھری ہوئی گئی ہے اور یہ سب بٹن یوں کھلے ہوئے ہیں، کبھی جاتے ہو اس طرح؟ کسی معزز فرد کے یہاں بھی ایسا نہیں ہے. پتا چلے کسی بڑے آدمی کے یہاں جانا ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہو، اور اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہے اور یہ انداز. جبکہ نماز کے لیے تو زینت لینے کا قرآن میں حکم ہے، قرآن میں بیان کیا گیا وہ نا خضوع زینت. پڑھ دیں آیت اگر یاد ہو تو پڑھ دیں. خضوع زینتکم عند کل مسجد وقلوا ودعوه مخلصین. جب مسجد کی طرف جاؤ تو خوب زینت حاصل کرو، ہر مسجد کے پاس زینت حاصل کرو. یا نماز کی طرف بھی مفسرین لکھا گیا، نماز کے لیے جا رہے تو عطر لگائے، اچھے کپڑے پہرے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رہے قیمتی پوشاک آپ زیب تن فرماتے، سب سے قیمتی لباس. اور فرماتے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں تو سب سے قیمتی لباس زیب تن فرماتے. اور ہمارے یہاں تو کیفیت ہی کچھ اور ہے، نہ کپڑوں کا ٹھکانہ، بدن سے بدبو آ رہی ہو، نہ پتر کا استعمال، نہ سر پر امامہ درست پہنا، بدن یوں جو حال ہے سب آپ جانتے ہیں. دکان جیسی تیسی چھوڑی ہے، فوراً بھاگے، اور وضو کیا تو کیا کیا، نہیں آیا تو کیا نہیں آیا، جیسے نماز پڑھی اور دوڑے پھر دوبارہ نماز. تو نماز ہی کی بیان کر، نماز، وضو، تلاوت، یہ جو موٹی موٹی چند چیزیں جس طرح ہم جاتے بھی اس میں بھی ہماری کیفیت کیا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اپنی کیفیت کا جائزہ لینا ہے. لیں گے؟ اس کے لیے فکر مدینہ کی عادت پیدا کیجیے. 12 منٹ تک آنکھ بند کر کے غور کیجیے. اب کیا کروں آپ لوگوں کے، وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے اس چیز کے لیے وقت. آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے روم کے ایڈمن کے لیے ہوٹل کے بند ہے نا، ہوٹل پہ بیٹھے. تو میں کہہ رہا تھا نہیں، انہوں نے مجھے چیلنج دیا، میں کہہ رہا قبول کر رہا تھا. میں نے آپ سے لکھا بھی تھا پہلے ساری بات آپ کو بتا دی مارنے کے لیے دوستوں کے بعد، اور لیکن آپ نے کہا آپ نے نکال دیا ہے مارکیٹ. میں نے آپ کو پی ایم بھی کیا، آپ نے ساری بات لکھی. بہرحال میں نے وہ کیسے، میں بات یہ ہوئی تھی کہ اگر میں ہارا تو میں دونوں گرین کراؤں گا، یہ خاتم صاحب نے تجویز دی. اگر میں جیتا مسجد میں بھائی وعلیکم السلام، اور اس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکو جو تمہارے دکان پر گاہک کو بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے، جو قادر ہے وہ بھیجے گا تمہاری دکان پر گاہک. وہ آپ پر رزق کے دروازے کھولے گا، وہ تنگ دستی کو دور کرنے والا ہے، وہ قناعت دینے والا، وہ پریشانی کو حل کرنے والا ہے. وہاں دودھ پتی پینے کے لیے اپنا اور شیٹ کا ٹائم کھوٹا کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو بھائی؟ وہ بھی کپڑے مارنے کے لیے. تو ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے. اب خود غور کیجئے، میں بھی غور کروں. ہم اگر کچھ لمحے اپنے رب کے حضور حاضر ہی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لی، سب ہو گیا، اب آئے تو صحیح نا، کوئی نفل کے نام پر آ جائیں، تلاوت کے نام پر آ جائیں، پھر بیٹھے اپنے رب کے حضور، دو زان ہو کر بیٹھ جائیں اور سب سے اپنے حال دل سنائیں. تو یہ کچھ لمحے بیٹھے ہیں، اس میں آپ فکر مدینہ کریں، مدنی انعام کا کارڈ پور کریں. اچھا، اب مدنی انعام کا کارڈ 2-3 منٹ میں پور ہو سکتا ہے، مدنی انعام کا کارڈ 12 منٹ میں پور ہو سکتا ہے. اس سوال پر غور کریں، ہو گیا، کس کیفیت میں ہوا، آئیے اگلا درجہ ہے. اب پہلے فکر مدینہ تو کریں، پھر کیفیت پر غور کریں گے. فکر مدینہ ہی نہیں ہو رہی تو کیفیت کا کارڈ، کیفیت کو کہاں سے لائیں؟ کیفیت کو چیک کرنے کی بھی تو کیفیت نہیں ہے ہماری. تو وقت تو دینا پڑے گا. ہمارے اسلاف نے بازار کے اوقات میں 300-300 نفل روز پڑھے، بازار کے اوقات میں. تین تین سو نفل روز پڑھیں. ہم نہیں کرتے. ذکر و اذکار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کتنا پیارا ورد ہے نہیں. ذکر و اذکار دیگر کتنے, درود پاک کتنے, نہیں کرتے. تلاوت کے موقع ملتے ہیں, روزانہ تلاوت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کرنے والے لوگ نہیں ہیں, قرآن کھولنے کا وقت نہیں ہے. خود غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں عطا کیا, اس میں ہمارے لیے احکامات ہیں. ہماری زندگی کو 40 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے, ہم نے آج تک یہی نہیں دیکھا کہ اس پورے قرآن میں میرے رب نے مجھے کس کام کا حکم دیا اور کس کام سے منع کیا. میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کا قرآن ہمارے ہاتھ میں, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اس قرآن کو الف الحمد کے الف سے لے کے ون ناس کے سین تک پورا پڑھتے. الحمدللہ عزوجل. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے ایسے کئی مبلغین ہیں الحمدللہ جنہوں نے یہ پورا کنز الایمان ما تفسیر ایک بار نہیں کئی بار پڑھا ہے. میں نہیں جانتا لیکن ایسے ہی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ اس پر تحفے لیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ہوں ہے جسے کنز الایمان پورا پڑھ لیا ہو. یا ہاتھ اٹھے نا, ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھے ہیں. اب مجھے نہیں پتا تھا یہاں ہے یا نہیں ہے, لیکن میرا یہ اتنے سے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ میرا یہ حسن ظن تھا کہ ان میں بھی وہ ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن شریف ماں کنز الایمان اور خزانہ رمضان پورا پڑا ہوگا. اور الحمدللہ اللہ نے میرے حسن ظن کی لاج رکھ لی. یہ تربیت ہے امیر علیہ سنت کی. ایسا ہے میرا پیر, میں یوں ہی نہیں کہتا یار, میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. یہ تربیت ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقین, اپنے مریدین, اپنے محبین کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی ہے. لیکن اب دیکھیں نا, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے, اب مریض دوائی نہ لے تو اب اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ہم مرض لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی ہے, دوائی یہاں سے ملتی ہے لے لو, اور یہ دو ٹائم, یہ ایک ٹائم, یہ تین ٹائم اتارو. اب مریض دوائی نہ لے, اچھا ہم مریض تو ایسا مریض, اس مریض کا پھر کیا بنے گا؟ ایک تو دوائی نہیں لیتا, پھر پرہیز بھی نہیں کرتا. اب بولے کہ ڈاکٹر صحیح نہیں کرتا, تو ڈاکٹر صحیح نہیں کرتا ہوتا تو اتنے مریض کیسے صحیح ہو گئے؟ جس نے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کیا الحمدللہ عزوجل اس کو شفا نصیب ہوئی ہے. اس کے دل میں یا میری مراد گناہوں کی بیماریاں ہیں, اور ڈاکٹر جو طبیب ہے وہ الحمدللہ میرا پیر ہے, امیر اہل سنت. الحمدللہ ان پر اعلی حضرت کا فیض ہے, ان پر غوث اعظم کا فیض ہے, ان پر اولیاء کرام کا فیض ہے, اور یہ ان کی تعلیمات, قرآن کی آیات, روایات اور بزرگان دین کے اقوال, ان کی تعلیمات, فتح رضویہ, بہار شریعت, احیاء العلوم, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سب کی تعلیمات کو لے کر, ان سب کے علاج جو انہوں نے دیے, ان سب کو ہر مریض کی کیفیت کے مطابق اس کا معجون شفا بنا کر دے دیتے. وہ مختلف کمپنیاں مختلف میڈیکل بناتی ہیں نا, دیکھیں نا اتنی فارماٹیکل کمپنیاں ہیں, سب دوائیاں بناتی ہیں, تو میڈیکل اسٹور والا تو دوائی دیتا ہے, لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس مریض کے لیے یہ دوائی کا کمپاؤنڈ چلے گا. وہ آپ نے دیکھا کہ 3-4 دوائیاں لکھتا ہے ڈاکٹر, تو ایک ہوتی ہے اس مرض کی, ایک ہوتی ہے وہ دوائی کا جو سائڈ افیکٹ ہوگا نا اس کو بچانے کی, اور ایک ہوتی ہے اس کی کمزوری سے بچانے کی, تو طاقت کی دوائی بھی دے دیتا ہے. اب نے ڈاکٹر صاحب 3 دوائیاں, تو ڈاکٹر بولے گا دوائی تو ایک ہی ہے, یہ 2 دوائیاں اس کے ساتھ ضروری ہیں. دوسرا مریض آئے گا تو اس کو 3 دوائیاں دے گا, کیونکہ اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے, تھوڑا سا تر و تازہ ہوتا ہے, توانا ہوتا ہے, اس کو 2 گولیاں دے دے گا, کسی کو 1 دے گا, کسی کو 4 گولیاں دے دے گا, کمپاؤنڈ ڈاکٹر بنائے گا, اور جتنا ماہر ڈاکٹر ہوگا اتنا اچھا کمپاؤنڈ بنائے گا. تو ہمیں الحمدللہ ہمارے طبیب امیر اہل سنت ہیں, کیسے کیسے کمپاؤنڈ بنا کر دیے, اور ایک تو ایسا 72 جڑی بوٹیوں کا کمپاؤنڈ ہے,